wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle. Są takie chwile, do których wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle. Są takie chwile. Są takie chwile, do których wykupiłbym bilet. Zapadam się w fotelu, wspominając pokonane mile. Trzymam je na dłoni, po czym wypuszczam jak motyle. Jeszcze minuta i ta nuta także pozostanie w tyle, więc łapię ten chwilę. Odpoczywa mi noga i odpoczywa głowa. To typowa, wylosowana dla mnie premia życiowa. Leniwe rymy, tu mi mili powomiadowa. Znieczula i dystansuję od każdego słowa. A świat kręci się jak durowa płyta winylowa. A świat kręci się jak durowa płyta winylowa. Kręci się jak durowa płyta winylowa. Już mi się nie chce rymować. Już mi się nie chce rymować. Męczy mnie wymowa. Już mi się nie chce rymować. A świat kręci się jak durowa płyta winylowa. Kręci się jak durowa płyta winylowa. A świat kręci się jak durowa płyta winylowa. Kręci się jak durowa płyta winylowa. Są takie chwile, do których wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle. Są takie chwile, do których wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle. Są takie chwile, do których wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle. Do których wykupiłbym bilet. Są takie chwile, które smakują jak daktyle.